Kaixo? Eskuetan uda oso bat daukazu. Gipuzkoa pasport gure lurraldeaz gozatzeko gida bat da. Urte sasoi honetan bizi izan ditugun une magiko horiek gogoratzeko eta zure abentura propioa sortzeko gonbidapen bat. Itzuli gure tokirik esanguratsuenetara eta aurkitu berriak. Ikasi gehiago tokiko historiari buruz eta ezagutu gure pertsonaia ospetsuenak, gure J.S.Elkanok burututako munduari lehen biraren V.Mendeurrenaren ospakizunean, bidaia desberdin samarra proposatzen dizuegu. Desberdina baina zirraragarria. Izan zaitez bidaiari gure lurraldean, ongi etorri, Gipuzkoara. Mila eskar, Oskar, eta horrekin, sarrera txorrekin, hasiera emango jo gorko biltzarrai, ongi etorri, Kosmos. Bale. Kaixo, Maialen. Epa. Eta Oskar. Hemen gaitok. Bueno, ongi etorri berriz ere, gure bigarren biltzarra dugu gaurkoa. Eta, bueno, ba, sarrera txorrek eman digu gaia gaurko, Gipuzkoa pasport. Zer deritza zue? Artefakto honi? Pasaportean fizikoki, pasaportean itxuridako, urdina da, libretilla, zeinekin jagori? Ikurina amentziok, ikurina. Euskal Herriko bat ematen. Ikurina amentziok. Eta ingresez hartze bazkin, zer hori? Bixit Gipuzkoa. Uh-huh. Gipuzkoa, egin zailozu Gipuzkoari bixita. Baina hau zeinentzako da. Bueno, nik uste... Nik ulertu etenatik, hori Gipuzkoako foru aldundik, turismo sailak edo dana delakoak atea du, ba, pasadan udara hontan, ba, kanpoa juteko ohitura zuken jendea edo, ba, Gipuzkoan gehatzeko turismoa egiten, holako zuze. Eta barrun, ba, plantxo desberdinak proposatzen ditu. Turismo provintziala, orduan. Hori da. Claro, gero barrun dauzke, hola, tik batzuk egiteko aukerak, ez? Na pixkat, mundun bidaiatzen da jendea bezala mapa badaukela eta guten dara txintxeta jartzen. Hemen egon naiz, han egon naiz. Horiteko Gipuzkoekin, no? Tiporta. Osa, bidaiatzeko forma akumulatibua. Zulizti egin zoiaz, eta konkistak hor jartzen duzu, pum, pum, pum. Ez? Batzuk konkista seksuala jartzen duen muen, ba, konkista turistikoak. Tiport. Kolekzionismo turistikoa. Oida, bai, bai, bai. Bai. Eta Gipuzkoan ze esan nahi dekestit ondo entetio. Gipuzkoan turismo sexuala egiten dela? Ostra, ba, ez da gitu. O, ez diat, ez. Bai, ez handotena, batzuk akumula egiten dago lista baten, ba, enroia eusaren pertsonak, eta hor dondako zu nien enroia horren zibizitzen, berro eta zazpikin. Ba, onjala gutxe honi zen, lagun batekin berro egin, eta listi eukan. Eta eukan bakoitzen ungua zen, eta bakoitzen datuak eta hola. Hau, brasileinua bat, argentinua bi, hola mundu osoko jentia. Baina, bueno, hori ja da... Idatzita zen? Beak dago, bai, lista hori dago. Bai, bai, bai. Koderno baten, nola? Ez dakit, nun bai, nun baiten izango da, ordenai joan. Ez zelo, ez alde izaten. Ez dakit, bai, ez dakit. Enun, ino izalako ikentzen. Bai, bai, ordon, hori existitzen da moan, zu galdo zu akumulau, ba, ez, zenbat, 8000ko igoten adibidez, ez? Hori behar jentia giren dau. Bai, horreko nahitu nun, tatxakumbrez, zera, norbaiti hori egozteko, deitzeko bezala, tu eres un tatxakumbrez. Zer esan nahi da horrek? Ba, hori teuna, ba, jute alamendia, ba, geho txuleatzeko, eta esateko, ah, ni mendi honetan, da honetan, egon naiz, eta orduan, dauzke, ez, mapa baten jarri, eta, ba, mendi hau bestea, eta tatxatzen jutea, hau ja, egin dut. Hau hortako zeo, prepatu, eh? Zerak, mapake badare uste saltzeituela guain, raska igana bezala, errealde bat itezunen, pues, kentzen jozu. Ha, gaineko, anxala. Ni pertsona akumulatibo naiz, hola horokorrean, eta orduan, nire eukinuen garai baten konta biken eguela, abertzen bat, estatu diferentzen egondan eguen. Horan bat, bi, hau, ez dut, eukin hori momentu, bai. Bai, bai, horan nik ulerketa hot. Gipuzkoa pasporta arroi hori duena, oza, logikoa da. Naturala itezak ere. Enkaje egin dago, pertsona atzun psikologia mentzet, eta gure kulturan be, bai. Eta zerbait oparitzei zue nanak indakon, oez, zauri, no? Ez dut uste. Ez dakit, ez dut dena lehitu. Opari nahi zenduke? Bueno, motivazio puntu bat hor, no? Kompazio batea bat zetok eta jutuko. Ba, Bizkaian zaki zaiteko sarrera bat. Ez, zari. Bizkaian, Gipuzko diputazio eman, Bizkaian diru egastatzeko? Karo, danain, ja, Gipuzkuko danain duzu. Maialen, hori nola, ba? Bixit, Gipuzkoa da, erosi, baita, Gipuzkoan, ez? Ni diputazioko banitzeko hola, engonoke. Bueno, ez da gaita. Berez, hasi gaia, pixkat, tono baten gauz horri parre egiteko bezala. Abai? Eta, ez da gait, berez idea bezala, kanpoa jonberren Gipuzkoan gehatzea, udaran. Ah, bale, minitu. Beste ikustezu, ba? Nik, tankera hartzea diri, ik, etzekit, eh? Nio, Gipuzkoa, hola, espezial matxeotegan pertsona tankera hartzea. O, etzekit. Bueno, hor histori luzea dago. Ha? Bai. Presa egitzio eta... Konta bata. Egun pasa, hemen. Bai, bueno, izaneni zarauztarra naiz, izatez, jaiotzez eta sortzez, eta azirean initzan, da, ba, ez da, iba goita bos bat urte arte dola, zarautzen bizitzen itzan, eta gero Urretxozu maratorren itzan bizitzea. Eta gero azkenengo urtetan, ba, bolaratxoare dukiet, ba, Bergaran egon itzan, gero Donostin tarte txiki bat, gero Andoan jene bai, oain berrizunea bueltau naiz. Eta gero ba, laguna uzketu ba, Gipuzkoako herri askotan. Eta aldiz Gipuzkatik kanpo ba, ez asko. Ez asko ba uzket lagun batzuk. Bat oso lagun mina bai, baina gainontzen ba, gutxi. Eta ba, horrekin eta ba, behin lagunak ez izela hola katxonde hon, da ba, Gipu jarrizian izena. Ez izena, Gipu. Izanek Gipu, zera, Gipuzkoa basket taldeko maskota. Eta baino hori dago, katxonde hori dago, nekin da Gipuzkoakien. Zer hitz daizu? Benetako Gipuzko razala. Bueno, muten da benez. Jaiotzez eta izatez, eta odolez, eta genetikaz ez dakit, baina, bai. Bai, ni adibidez, bueno, ni jaiotzez naiz Gipuzkoa muturrekoa moan, oza, estremokoa, ja beste galdien araba dau, oinatiko naizelako. Hor badau, baserri bat Gipuzetxeako leizena, bere garaixan bertara itxura denez Gipuzkoarrak fanzialako, oinartia. Oinartia izartu zen Gipuzkoaren 1855an, ordan horren aurretik Gipuzkoarra zian estranjeru da muen. Ordan izena gehatu inja, Gipuzetxe. Gaur egun, bueno, nila estremo horretatik, ez? Gipuzkan, baia, eskina baten egotetik, ba, urrundu inaiz, eta oin zentro muturrekoa bihurtu naiz. Ba, akitzu ez herri dan zentro muturrekoa Gipuzkoan. Ez dakit, jain beste ezagutu zuen, Gipuzkoa, Beizuma. Aitu da nitxok. Beizuma da, otean. Hoi da, bai, bai, bai. Beizima. Osa, juntzea zulo batetik, beste zulo batea. Bueno, bai. Paso, zuloa, pasoko eserri batetik, esatez, beste pasoko eserri batea. Zuloa, zer da, zuloa. Ba, bai, bai, ara itxi bat, hor, nahiko aislauta. Bai, hoi da, bai. Berta da, fani misaela, ez dagoela pasu banuan. Bai. Ez zan deprimitzati, barkau. Sobra. Ni deprimio. Ni zentrokoan ez. Nei, esan dezunakin, Josu, ematei susmoa zu otezean honen bultzatzaia. Gipuzkoa pasport honena? Aholkulari bezala igual? Bai. Zea, foro aldun dien zako, lanen egin izela, ezkutun. Bai, justoko oskarra ida behidatzen ager, zure izena nun baita azaltzen da, natzen, edo... kurioso, ze, ez dugu ondo... Ah, bai. Bueno, pasaporte baten itxura duke eta gaina duke. Osa, lehenengo horrin zure izena eta helbidea eta jartzeko lekua eta dana. Eta... Hor netzako nik lehen pixka defendatu indet gauza hori. Ba, bueno, egin alako ba, parrez dala, baina pasaporte itxura emateana iritz zait batetik daukela. Marketing zea bezala oso idea honu duela, ze atentzia deitzeu zeitun. Ostia, pasaportea azte dize. Baina gero, osea, planteamentu identitario ideologikoa ba, oso fatxarit zait. Bueno, Gipuzko hartasuna, izane, karo, hain ezaten hemen Gipu eta ez da gize, baina nik baita Gipuzko hartasuna lotzet gauza ze batekin, espainolista batekin bezala, ba, Diario Asko, El Pelotari Gipuzkoa, no, ez da gize, eta niretzako Gipuzkoa, niretzako Espainiakin lotuta bezala, o? Osea, euskaldun tasunan barrun Gipuzkoa da, ba, gauza administratiboa bezala, ez? Bai, ni beti hola ikusi izan dut hori. Ah, ba, eskin ditu egiten da, lehen egin noin, Bardulia... Holidays in Bardulia. Holidays in Bardulia. Ostra, orduan hori pikimat, ostia, ez, pikimat fatxiba moen zen. Zer da hori, Barka? Holidays in Bardulia holako festival bat, taldiana, Bardulia garai baten itxuen ez emengo etnia bat, ostia, baskoien barruko zehoz esan, ostia, gizesan, nik Bardulia hori, baina. Ez, ez, baskoien, ban, gaur egon gogipuzko, zagoet nik entien txuko, otezan, baina kenduta, mende balda. Ba, ez dakit nik hori hori duko zuen. Bueno, nik gauze bat, zeugek galderea zuentzat. Pasaportea ez alda dokumento bat zehose berdegena kanpoa jupteo. Orduan, i Gipuzkoara baldima ez. Ta hau baldima kanpoa jupteo, baina kanpo hori baldima Gipuzkoa ni ez, ni kato-kato arez neho gizango, baina ez diat oso ondo entenitzen. Zertako i amengo baldima ez, amen ibiltzeko pasaportea berdekan. Ez dieten deitzen. O, zeiz, kanpotartza dartzeb? Ia, mezeiz, kanpotartza, pasaportea berbaldi magoen ebiltzeo, ni ze, ni asko estudiatu eta ez neok. Orduan, barduloan letu nean fasikulo, oza, xar batzuk irakurien, no? Bardulo buru, baina, nina asko estudiatu eta ez zuek, esan gira zuek, nola, pasaportea, idea politia esan dek, baina, pasaportea, hemen bertati berta ebiltzeo, pasaportea, diputazioak? Ez dakit planteamendua nola izan gozan, nahi esan? Izan daik pandemia goera, pandemia ez dakit, herri tatik ateatzen mugauta zean. Orduan da, oain da, boa, jondaik ez Gipuzkoan zehar. Boa. Ah, ba, igual bai, Goza. Horti jongo igual kontua. Ez dakit, Transfonduan alde buki igual ideologia municipalistia moan. Hau da, badauz herri batzuk oso intermunicipalistak, ez? Ba, zu baldin basa azpeitikua, ba, igual, askoitira, askota faten za, ez? Baina bueno, zu, inatu baldin basa, ostia, jentia hortik ez da urteten. Orduan igual pasaportia, bueno, biharrezko ez daki, baina lagungarria, o, bueno. Gai politxatea iguzu, kosmos. Bai, Bai, ze, ikutu inoto zeo ze. Bai, ez, ni, ez da razistea eta ez neokea. Ez da razistea eta... Baina Gipuzkoa, nik maiteit Gipuzkoa. Gipuzko berrie, eta nio oso guztua, etzen, no? Berri bat ezautu, eta hango frontoie, eta hango soziade, o tabernea, o... Iturrik, eta asko guztatzen, Gipuzko berri, eta auzok, eta goi herri, bueno... Elizak eta ermitiak, eta... Ermitiak, bai, oso politiek, eta oso toki, jende gutxi biltzen toki gizat. Bueno, asko bintzet, bai, zen, bai, ermita batzuk gola izan hundido, gero lierni, eta bai, hor jendia ikuste dugu. Azken neu, a ber, neu uste ez da, a ber, hau esartu dizke, Oskar, baina, igual, zu baizara Gipuzkoar prototipiko, tipikoa. Bai hizkuntzaz, bai itxuraz, bai, ez da git, igual horretik izango da, hain ondo zentzitzen zela. Itxura, esplikatu, itxura Gipuzkoarra zer da, neu? Ez dina, hori, ez nes, holako Gipuzkoa gaitu? Urra hondina sartu naiz. Vale, bueno, ba, bakotzu, elementu datzuk adibidez, larruzko elementuak, pultzera, larruzkoa gotzu, koiarra, hola, kaibartxo bat, hola, ba, bueno, ez dakit, kamiseta sin mas, hola, me, hola, ten, hola, talde baten hauste gize, astraktua, jo, frakak okre koloreko, fraka normal da moan, bueno, ez dakit, antiojoa gotzu, bai, ez dakit. A ber, Gipuzkoar, a ber, estetikoki diversibada hundu xe dago Gipuzkoan, ez, baina, igual horretik, bide zan, justo, koinziduiten dagoelako zure... Arketipikoki igual oso ni itxurea, ni personea ez tegi itxurea netzago, Ta, netza itxurea azpeitin daulago barkago, ni rastiztea ez nio, baina hori itxurea azpeitin daulago tokitan da. Ni lehen esan di, nik Gipuzkoa asko maiteetela, eta Gipuzkoko tokik eta bastarrak, baina azpeiti batez. Ja, zase bazen un horra taskatu azpeitin. Ba, lenguzuk eta gauzek eta hola, eta ni azpeitiko jendea... Ba, ne, eta asko gustatzen. Ez gustatzen, ba. Egi, esan, Saldiaz, ba, gizena, Xavier Saldiaz eganeko kantantea zana. Hori, telebizioan da ikustena bigotekin da. Horrek, netzako, esan zon, gauze bat, ba, bete-betin asmozona. Eta zan, azpeitiarra, dabilen tokin, atentzio ematen do. Eta azkeneako egiten du, nazkatu. Bastarrak da jendea nazkatu. Ta, a ber, nik Gipuzkoa matiut eta hori dana. Matiut, hori hartzun. Matiut. Baina, azpeitiarrak ez. Donostiara baino txarra hori dian. Saldiasek, parentesi gatitea, tia. Hori zesaten zan, bere gure justifikatzeko. Ez dakit, behi galdetu hori. Baina bai, behare, bai, hoxe da. Da. Behare bai, beha hor sartzea. Bai, nik ez da, nik azpitu. Bai, alen, esan dezunakin adoz nahoz, da, jendek esan dizun bezala, joe, kizton txapa ematen ari nahiz, eta segi itegu, ez? Ba, hoxe itegu. Hoxe, itezun salia, sekori esan da. Nik azpetin hori guzti, eta itxurea, ik, importantzeak izten, eta ez, emakume bakarrik ez, emakume nahi, bueno, bak, iguan zer da, ez? Baxe, eta tentzio ematen du, azpetit azkoitik bai, ja. Baina, ene zau donostiare baino txarro, joiz esan enun, eh? Igual intzulek eta galdeutu gaitu gazpeitin. Baina ni dan-dan-danak ez da matiatzei mundu honetan. Dan-dan-dana, toki dana eta jende dana. Eta nik hitz bat, torzitzaten, lengon burura torzitzaten hitz bat. Eta netzat azpeitiara dira, dronostiarrak. Hau da, donostiara baino txarrauek. Gainak gaineti behitzizu azpeitiara. Dronak bezala. Dronak, eh? Gaineti behitzizu, dronak. Eta nik esan lehun azpeitiara bat, hola xa asaratu egin. Zuek, netzago, zeate, dronostiarrak. Ta. Eta zel hartu duen? Gaur arte. Zel hartu duen? Ez... Unai, mora, behatik esate bezala. Behatik esate, eak. Eak esate bezala. Junai porkulo hartzea, txigito. Txigito gainea, bazpare. Txigito, txigito. Ostra. Bera, ezea, hombre, beti, beti, baja, dronostiarrak, eta, bueno, gehiozte seituko. Zandet, eta nik ipuzka matia, baina dan-dan-dan ez da matietzik. Bueno, nik uste dut azpeiti hartasunetik gorrotu ezun hori dala provintzi barrun dauden hiriburutxotan, ez? Bailarako hiriburutxok eta esango nuke ba gauza iguala kritika berdina jasotzeuela edo ezaugarri berdina euskiela. Azpeiti, Bergara, Tolosa, Arrasate igual, ez dakit. Zarautz, holako zea. Hiriburu txok dira, eta orduan da, Irun. Da, hiriburu bat duzela, baina txikigoa, eta horrek gauza batzuk emateia, ez? Eta inguruko herritatik, ba, beti gorrotatzea. Bai, oi, hola, nire kapitela diaz azpegida. Bai, dako nola beteko kapazitate bat inguruko jentia berta fateko, ba, zerbitzu batzu dako, eta ez dakize, bakize, eta, bai, bai, efektu hori hor dago. Zenbaki bat? Zai guzu, Kosmos edo Maialen? Bost. Bost. Ibili Donibaneko eta San Pedroko kaleetan, eta zoaz badiaren muturreraino, eta alde batetik bestera igarotzeko, orduzu motordun txalupa. Ostra, motza ez? Konparuta zarreriakin? Hemen olaxezak, numero bat uzete, berrota martok ikipuzkoan, eta ba. Leitzia hola dotore zimaila, no, leitzia gustatu itezat, eta bueno, berze numero bat eskatzen maldi mozue, leitu guizuet. Kompromiso epe. Bueno, ez, barka, kompromisokin. Kompromisokin. Eusen momentutan numero bat esatu alien ba, tak, irakurketa, bator. Batetik, berrota marrea. Vale. Esaten baldin bada, seguro eusan, zeinak esan bideu. Eus zeinak. Eus zeinak, eh? Bai. Vale, vale. Baina esaldin barrunean deke baita, ez? Hori da. Abai? Ostra. Ja. Adiz, atzo bi aldiz. Ja. Ah, bai. Atzo bi pertsonak ino nintzen, da, ordan, ja, hor, ta, hor beha atento onbidea, ez? Karo. Bai, Oskar, atento. Oi, lantegi jarri azen. Baina, ja, esan da, esan, aipatzeko esatean ene baita. Oskar? Aipatzeko. Eser zaitez terraza batean Hondarribiko marinako balkoi koloredunen azpian, edo egin ezazu bisitaldi gidatu bat bertako hirigune historikoan barrena. Bi esan duzu hor, eh? Bisita. Horra noin berriziak urri bezu hau, hau bida. Ostea, eske ez, bestela sartuko gara zirkulo. Bigarrena ja esan da doblako, ez dira repikatu. Ez vale. Dira repikatu. Ostea, ekixe ingo. Vale, vale, vale. Bestela, kestan lehia dira. Hori irakurri, bueno, vale. Bueno, Gipuzkoa aipatu da, bidaiatzei buruz, zer utzaizu bidaiatzea? Miniturismo o turismo normala? Orokorren bidaiatzea. Bidaia fisiko, mentala, zer, ez gasartuko ez? Fisikoa. A ver, igual, eufemismoa dala, bidaiatzea. Igual, bidaiatzea erabiltzen daue turistak euren burua zuritzeko, eta... pixka bat diferentiak sentitzeko, eta horren esan bigarrian, ni turismo egiten egon naiz, ni bidaiatzen egon naiz, eta xua hori egon moan da, zari turismo zela konotazio negatibo batzu moan dakon, ba igual bidaiatzaile izatea, turista izatea baino, hobeto dugu ikusita, eta orduan, ba, ez dakit. Hmm. Zer da bidaiatzea? Exactamente. Hor, desberrintasuna zein da? Turismo egitea jun, edo bidaiatzea bestela izango litzake zerbait eta jutea leku bateaz? Edo igual, bidaiak berak garrantzi gehiago hartzen do kasu hortan. Ez dakit. Osa ez jutea leku batea atik bera, sino atik berako bide horrek. Ez? Ez da gitzu. Izan lehik, eh? Nei izu horrek guztazait justu moitzea bea. Jutea trenen, edo abioien ez aimeste, baina trenen jutean unbaitea adibidez, ikerre guztazait, nei? Batzutan nun baita joan behar daunen dako gogoi eukitzat. Treneko bideako, gero iristeko, baino. Ah, ostra, hor daldu zuin plana trenian fan, ez da, ja, dies, esto kolmo, ez? Eta gero gueltau. Ara jau, ez da, bai. Ja, ba, a ber. Zainai askotan pasain zait, igual, kotxen jumar bat ordu bete, hola? Gauza asko nere barrun kolokatzeko denbora emateit, eta hortako ere balio do bidai horrek, ez? Hmm. Bai. Baina hori ez da normalen jendek egiten duen plana, ez? Turistak alegia. Ez que turista mota asko dauz, ez? Zu altza fan hotel batea eta horregon ez da izan benpoa, altza izan motxileru eta ibili bila bete eta Latinoamerikatik ziar, ez da turismo gastronomikoa dau, enoturismoa dau, ardauan turismoa, bai, ez dakit, turismoa pinu bat ina diversifikau o espezializo moan, ez? Osa, turismo, turismo de aventura, ekoturismo, etnoturismo, turismo komunitario, turismo kultural, ez dakit, jolako gauza, ez? Zende estudiatu, eh? Zende estudiatu, ez zio, gaman, eta zio. Do, ni asko ikasten ena, eh? Ez que ni turista izan dagoa naiz, eta ordan bakit, ni bakit, turismo kontuak eta... Ah, izan dako azea? Bai, ni praktikau izan dut. Eta gero ba, beste turista atzukin behar behar jendozu, ezautu jendozu beste turista zelako dian, jota gizik jauzten zatu turista normalian, gero espiluan ikustu zu, ah, ostia, baina nire turistia naiz, baina ni neburuan nahi etxaten gizik jauzten, baina orduan ni beste turista ez gizik jauzten txatu ez. Bai, hor, mauida, interesante hauz. Ba, guda hontan guen ginen mutrikun, dani sentitu nintzen turista, eta, oza, nire buru lotxe ematen nion. Oso inkomodo. Ez non nahi? Ez dakit zati? Oinun ez aus? Mutrikun. Ah, ja, ja, ja, ja. Nik eukin un egun bat, udan nola egon ginela Ainza, herrin, Hueskan, eta egon ginen beste egun batzuk baita zine jaialdi batea joan ginelako, eta hori desberdina zen, ba, pelikula ikustea jute ginen, da, gero zea, eta baina egun baten egon ginen, joan ginen herri hori bisitatzea, eta ordun turista gisa era bat egotea zen. Eta irudipena neuken demoguzien enbazun, hola, la kalen jendea zea, eta zan, ostia, igual turista izatea hori da, enbazun egotea. Bi. Aik azapu izan da. Sortzi. Zema duzu, ha? Berrota martze, eh? Ah, berrota bi. Bisita ezazu, Sagardo etxea, Euskal Sagardoaren museoa, Astigarragan. Borobildu eguna Sagardotegien kultura zirraragarriaz gozatuz. Ez zekia, motel, nazkea ematen didan edo penea ematen didan. Nazka... Hori datzita zeon? Nazkea eta penea? Hor, bai. Eharra izango litzeke pasaportea. Eharra izango litzeke pasaportea Maialen, hoxe jarriko balo. Zer, nazkea oska. Eta penea. Sagardoa gaizki? Hombre, utzian, eoke. Zorrutari. Kosmos, turismari ezela ni zorrutari utzian, eok? Ta uste, jendea tontotu beste egiztola, eten. Naitzat ez tekeke gauza, ona, sanoa. Sagardo pixkatatik. Izona? Piskat hori zatik esatez dut. Piskat zatik esatez dut. Aldiro piskat. Gau, baina, hemen saltzen da bitzen ez da piskat, eh? Zu zagarrote ibaldi mazoiaz, zagardua infinito da, horre? Horre ez da piskat. Guain hasi omen die botia bat eta hola, eh? buruko botia bat, ez daize? Porque claro, ezita txotx. Asunto... Baina ze, ez duena jainateatzen? Osa, eskatzen batzu gehiago bat atzizu, baina ustet menun barrun buruko botia bat. COVID-an asuntu dakin? Bai, bueno, justo laun batek esan ziten sagardotegi baten. Zakit hori danetan da, no? Ja. Yeah. Ba, hogeita mesortzi. Ospatu bizitza Tolosako babarrunekin, Ibarrako pipermin eta sakramentu eta guzti, otordu edo afari galanta. Hoxe? Oin, sentimentu ba, esango, ze sentimentu. Nazkea eta penea kristo nazakat. Hala esaten dio. Gipuzkoa salgai bezala, hor salgai, salgaia da, ez? Ondasuna, merkantzia dau. Etorri Gipuzkoa, ze Gipuzkoan zein biozu, Gipuzkoan konsumiu. Ta danetan dau pomposidade bat bezala, hola, ez? Bai. Aber, hogeita behatzi. Eta behatzi, aber. Eta gizat. Egin ezazu zure Gipuzkoar road trip propioa Azpeit... Egin ezazu zure Gipuzkoar road trip propioa Azpeititik Errezilera edo Goierriko begiratokien bidetik. Goierriko begiratokiak, zein die? Ostia, road trip. Zein die Goierriko begiratokiek? Begiratokiak? Bai. Ola berrin dau Goierriko begiratokia jartzen. Olako zerbait. Hala hori espalditio. Arcelor, Carrefour, eta hola. Autobia. Road trip, zer da? Tripixak inestako zer ikusik, ez? Zatik horrekin aldo zu bideiatu, bai? Road trip. Road trip da, zea ibiltza, karateran ibiltza, ez, kotxan? Ah, kotxean ibiltia. Ah, ostra, bai. Ba, bai, juni honela gutxi egon nintzen, pertsona batekin. Abia dure, izango ikusgarri hor, Azpeititik Errezilera kotxeak ibiltzen dien, ala, ekuete, haitu gengo lengu zuei. Gente, aberatxe eta pijuan artean, badau, bueno, hori existik inda oinala gutxi esan oztan batek, behan ba, gizonan, familixiak infanzala, turismo, bueno, turismo, leku batea. Ez da, Asturias, o Kantabria, o lako zoze. Eta orduan, beha horra fanzan, ba, behan umiakin, ba, behan aitxon namonak, eta Madrileko edigala, eta hola. Eta kontua da, pertsona honeik, euran, ez da, arratzale nukain bi ordu, eta orduan igual egin nukain, ah, ba, fango da, ez da, kinoa, ba, imaginau, berrogotaoz minutu, beste herri batea. Baina, san, kotxian fan, berrota os minutu in, handik erritik ibili kotxian, kotxian ikustezu errixa, eta bueltau. Arratzalde pasia, ere du hori. Hori road trip izango zen, igual. Oda, kotxetik urten barik, guazen ez dakin ora, eta ez dakin ora faten za, baina kotxian zabiz denpoana. Eta gero bueltau ginen za. Ba, hoxe izango road trip, eh? Hori izango aproposamena. Ja, pasaportekoa. Ba, maialen igual guztien txako, ze, ez, lehen zauzu... Ez que bantxe kontabarni zen gauzat, ez izat esan. Osti. Baino, inbardeu road trip ez da baino. Barcelona Lisboa ekotxekin pistatatik, urrin. Pistatatik? Bai. Ze pista? Ze pista. Ez dakigu, pues esaten diutenak, pistak. Auto, osa ez, pista, karretera. Ez. Ez, auto, ez, ez, pista, ez, ez, ez. Lurrezko bidek eta hola. Hortik inbio zua? Bai. Barcelona tio, Lisboa nio? Bai. Baixea. Bai, bai. Zema denboa hartut. Ustetan nea dila, a ber, amazazpitik, hogeita irua. Zei egun? Zazpi hori bai. Ostra, hori inbezua? Eta zeinen idea izan da bai? Bai, bueno, berez antolautako zerbait da, eh? Ba, lagun bati asko usan zaio olako gauzak, eta nina ez deten inoiz ingo bestela, ba hori ingo deu. A, pakete bat erosio zu, eh? Antolatutuko pakete bat? Paketea. Paketea. Da, regularidadeko, ze bat, karrera bat bezala. A, karrera da, gainea? Bueno, horako zerbait. Eta zu, ze kopilota da zoiaz? Bai. Bai, esaten eskuma eskerra eta gauza gure saioko neskea ez nik ez nuke galdu nahi, eh? Kontu zili baltzate. Bizi bueltatzeko asmotan. Ez zeus. Ostra, baina, oi, ez da, karrera bat, oi, ez da, turismoa. Hori turismoa da, ez da, ez da, nik entzun da neuken, ez da, nahi duatzen zein jakin zun, baina, itezuela lagun batzu, ba, karrera bezala, ba, igual, oain abiatze geha, eta... Marsella, oaz, eta iritsi berdeu autoestopen, eta berra horrena zein iristen. Ah, karreria. Autoestopen karreria. Bai. Osta. Ontxe hain nuen pentsatzen, kosmos, Bai. Gipuzkoarra ematetela sendek eta. Bai. Ik baldakik ze ematekan. Ostia, personalki hartu zu, ez? Gipuzkoak hartu biako zuen. Baina Gipuzkoatik ateen goetuk. Ikusten patatero. Ikusten bai, Gasteizko yeah. Eteket. Igual garaio bateko, kutsi, bon, garaio zappa, zappa, espaldiko, eh? Baina kutsiko tipo bat ola. Vitoria noa bezala. Hombre. Hala, ikusten dut. Yeah. Eta maia lemerriz, estudiatzen, haitu naiz. Estudiatzen haitu naiz, jendea zuek, eh? Nik Gipuzkoarra ematea eta hori, san dezutea. Eta ematezu Naparra. Naparra. Napar jator. San izan diate. Napar jator, bai. Sakanakoa, baina Iruñako ere, bai. Bueno, oin jendeari izango jau, guk, gure bizitzan alkarrekin topo ingen dula, Iruñan. Bai, bai da. Iruñan, Australian eta nola saltatzen du ez monumentotikan lurrea. Turistak? Jende artea, ba, antxe monumento hartantxe. Gaina zuek turismo, no, turismo... Gu... Ostra, guk egun hortan zen gau, Turismo izan zen, hori? Hori... Esan daike hori? Esan daike? Bai. Uginetan. Bai. Zein gendun egun hartan. Turismo artistikoa? Nik gaizki pasatu nian, eh? Igual... Maskareak gaizki pasatu nian toki batean. Hori igual, hori esan aurretik, suspensia pinua manteniteko hogeta iru? Soa soñatira Sanketi Spiritus Unibertsitatea eta San Miguel Eliza ezagutzera. Zoragarriak dira, are zoragarriagoak bisitaldi gidatu batean. Barkatu? Sorpresa. Barkatu, sorpresa. Sorpresa. Peneatan azkea, ben sorpresa. Uste non meza jutekore ordutegi jarriko zola? Ez? Mesa fan eta hor ez da gu ez egin azten. Netzago, hemen asuntoa zeok. Zora harrian nola izango eba, giratua baldin bada. Ez? Giratua baldin bada zora harria? Zora harria? Zora garriki giratua baldin badau, imaginau gida zora garria dela. Eta zora garriki torturatu baldin badaute, zora garri izango. Ni gara baten izan nintzen gida turistiko. Oinatzen bertan, gaina. Baina, mutil jatora eta jantzi, haiz, nahi igual, baino... Horko basulo batzu dauz, harrikurutz, eta hor gidatu listuko ebil nintzen. Uh-huh. Lan interesantia, denpoana iguala esaten zabitz, momentu igualian, ordu bete irautun duen bizitan, eta denpoana txiste igualak egiten duzu. Bai, pipar, den... pipar formako zeak. bai, egon zine, no? Bai, uda hontan. Uda hontan, bale. Ze piper? Estalaktitak eta ba, forma kuriosuak eta bai, eta gero nahizta beti txiste berdinakin turistak beti barra egin dago, ze turistak beti ez berdinak dira. Ez ditu katoak. Ez dakiz zer dan hori. Ez dila betiek. Ah. Betek. Hombre hori aparte bai. Aizu. Bai. Turistak. Atakauta sentitu naiz. Ah bai? Ostra, zure identitatea zera gotzu sortuta... Turista bat izango zein emoan. Baina Lisboako hori horreatio? Ez, harrikrutzen egon ginen da, turistak. Ez, generalen. Bai, generalen. Guzu, seguramente ez. Baina generalen, turistak, bai. Ez, generalen, ez. Hore, ez. Bueno, orduan, guen nola topo ingen duen Iruñako monumento ondoan. Ba, Iruña aldeko ere, Iruñan parte zarego. Giro, jator horitako. Azer ni, esatezu. Hai. Iruña naparrun bai. Eta tasio ez da nuke asmatuko. Gipu? Txurea ez da horreza gizon hori harrapatzen, eh? Tasio? Nik ezin esango zei txura duketan? Zuek esan, zei txura duket? Ostra, aldaketa batzuk zure itxuen egondia, eh? Ze lehen etzukan zuhurrian burdinazko ezebe, eta ben bapatian dakotzu, gauza boroibloat, zuhur zuloti sartuta gaina. Bai, ez dakit, raru apin bat. Bai. Bueno, ni eskuiko muturreko jendiak indauzketen problema batzugin zoz esateko goba dakat, edo dekot. Baina, iktasio, ez alde beste kontu, pelotaren kontu, ez alde, atea ber, o... Bueno, nizaineok. Pelota mundu gauzatzu bertau dira, azken aldien. Negazue... Bai, ni... Kronika txiki bat ingo izuet, ze pasatzen egin. Neatio, Ni esto con tola en pelotea. Ba. ba. Kontak izan txiki hori ingo izuet. Pelota mundu gauza gertatzen nahi da. Iraultza bat egoten nahi da. Bueno, pelota mundua ez dakit pilota zalek zaten Kosmos eta Oskar? Bai, gustatzezatak pelotea. Gustatzezatak pelotea, baina. Luzeadek. Ni minus bi. Eta guru eta esan du minus bi, berriz bez irakurtzeko beste kapitulo bat. Zai, bile irakurri du. Vale. Ba, ba, asuntua, gauzatxo batzu gertatzen ari da pelota mundun, eta iraultza bat ematen da. Pelota mundua nahiko gorra da, nire ustez munduko kirolik politena da, Josetxo Lizartzak esan bezala. Inolako zalantzari gabe, gaina, semanuke Inglaterran, edo ez dakin unaz mehu balin bazan izango litzak. Esan, tenisare kirolik politenetakoa irutzeit, baina tenisan alden pelota espektakula hundi da, oza, esan, ez da estado compacio. Bueno, kontua. Bueno, gustu izateitu, ez? Bai, bai, gustu izatea, baina... Baina, bueno, bastante no, objetivamente pelota... berbein esabitzela. Bai, bai, bai. Zene, gustu... Nolait. Objetibo aquí, abis da. Gustu izatea, gustu ona, txarra, nik, nire kasun gustu ona duket, orduan. ez, ba, bueno, hori nire ikuspegia. Baina, kontua da, pelota mundun gertatzean adala, ba, mafia bate bezala funtzionatzeula. Hor daude bi enpresa... Aspe, eta Baiko, lehen asegartze zana, oain Baiko da. Bueno, beren da, bi enpresa daude, eta horiek manejatzeu edana behaien interes ekonomiko eta mafioso batzun arabera. eta hor dun, ba, kriston kutsi da gertau izan dira pelota mundun, da dana zeba da. Zu, Maialen pilota zale altzea? Ez, ingurun toko ze jendea, baino, eta jarraitzet pixka, tola, historieta batzuk entzun ditut, baino. Abai. Ba, bueno, oaingo iraultzan kontua. Ba, asuntua mafia bat ezela funtzionatzeula, eta orduan, ba, ez dakit ondo beste kirolak nola funtzionatzeuen, ba, ez da dana izango dozea federazioa eta gauza formal bat, ez, ba, horre, garo, abakigu, ez, futbolen da ze dirutza moitzean, da, hola. Baina, bueno, pelotan kasun, da, kirol nahiko txiki bezala, ez, ba, pelotari profesional gutxi dare, eta, dana, ba, holako, ez. Adibidez, ba, oain dela bi urteo gertau zen, binakako txapelketa irazi zuen Elezkano eta Rezusta zian. Eta urrengo txapelketan, txapeldunetako bat, Elezkano, ez zuen jarri. Osa, intzun, txapelketa irabazi, txapelduna zan, eta urrengo txapelketa ez zuen jokau. Hori, ez zuen jokau, ba, enpresak ez ziolako utzi, ba, beste batzu jarri zituelako. Hori uste, kirolan historin ez dela beste, kirol baten ez dela gertauko, adibidez. Bueno, hori, zarrera txabate egiteko, ez? Ba, kontua, oin... Pare bat kasu egondia oso bat bialdu induela, ba, ez dakit gerentekin ez dakit ze historio ikizulako, pilotari bat bialdu indue, beste bat ez dira noa, ez dakit ze. Olako hauzak asko gertatu izan dira lehen dikane. Baina, oain gertatu da, ba, pilotarik asarretu indiela, eta aski da, esan duela. Eta, bueno, enpresa bateko, Baikoko pelotarik, intzuen, ba, olako komunikatu bat, elkarretaratze bat, eta bueno, salatu zuen, ba, enpresan jarrera hainbat kasutan, eta exigitu zuen, ba, gauzei galdatzea, bestela, ba, greba bat ingo guela, eta holako historik. Eta, ba, kriston nobeda da, inoiz etzen holako ikerta, honi dakitela bintzat, ni pilota zale nahi zenetik bintzat. Eta, kuriosa izan da, ba, nola, ez dakit hogeita bi pelotario dian, enpresa hortan, eta azaldu janak, ba, M8 edo izan dira, eta lau, ez dira azaldu. Eta, karo, nola, profesionalak dian da ezagunak, ba, horre... Hogeita bi. Bada Erromaren zatitxo bat Gipuzkoako bihotzean, Loiolako santutegia, San Ignazio Loiolakoaren jaiotetxea, gure pertsonaiarik unibertsalenaren sorlekua. Bai, oin ez dakit pelotan asuntokin jarraitu edo yeah, saldi bikaino yeah. Rieldu erdion. Bueno. Hobeta wow. Bi. Hobeta ez da makala esan, eh? Erromaren zatitxo bat. Bueno. Ta pertsona irik unibertsalena. Ignazio. Mazkea, penea, ez. Errespetua, arridurea. Nik errespetu minimoat bakot, ze nolabait erlazionauten hau, beakin, historikoki. Ahoi? Bai. Bea jaixo intzen, eta... Jaixo intzen? Bea jaixoteko ama biharrezkoa da, baina aitea bai. Eta aitea zen baserri batekoa, beizamakoa. eta geho nifan nintzen, oinazdi bizama erosi nuen baserri hori. Hola, bai, bai. Bueno, bizilagunak hori zauz bentzat ez dakit. Bai, txuanez. Zainia xion, bai, aitean baserri xan, supuestamente baserri hori hau zutela. Ez dakit. Hola, no, zaina. Bai, baina, bueno. Ordon lotura bat sentitzazu. bai, oin arte pentsaien nuen, ba, tipo, ez dakit, baina, ostia, oin ja, bueno, ostia, ba, ez dakit. Igual, ka, ordo dauzen bigak eta gara hartako dira, bostun urteko bigak dira. Eta orduan, ez dakit. Basarrin memoria historikoa hor dago, ez? Hor dago, memoria historikoa, eta ni historia horren parte naiz, eta orduan nikoin kokatu imi naiz, pertsona mugan, zanino xiokin zer lasino eguki bioten, oza bizan, oin arte desprezia egin badut, oin desprezia egiten zegu biot, o ez, o ze, ez dakit, bueno, baina, bueno, oizan, parentes. Nungo, munduko zein togitako zatitxo bat okik neko zen dugete, zuen, herria. Erromako zatitxo bat, Berlingo zatitxo bat, tanan aribeko zatitxo bat, hau igual beste gai bat, aurruti, ez, eta seizak, igual, ez, pelota. Hemen zumarran baduk, egu Filipina zen zatitxo bat. Zati ba? Ez que nire ditzen zaita inbesteko alistakeri gauza, Bale, bale. Ostra, estresin da ziza? Pixka bai. Artu naza, laze. Bota, desahogau. Bota, nik Filipina zen bukau imero, ze hula suelto esan da, ez dela, mango luke. Bai, gabitz, azten gauza asko da ez bukaketan, bale, bale. Filipina zen zatitxo bat aukeula zen ez zehaz zehatza, izan hemen López de Leo Azpin estatuan hanka Azpin Filipino baten burua dago. Zapaldurik. Baina benetan... Ez benetako. Simbolikoa, simbolikoa, arrizkoa. Bale, bale. Hori da, egun zatitxoa, hola. Baina hor dizine berdin gertatzea. Zer? Rai Andres. Bai, hor da, baita. Azpin zea batzuk dauzkela. Filipinok uste dira. Ah, zabitza, estatu batutako moda hori oin baltzan kontu batik eta... Estatua batuak. Ah, estatua batuak. Estatua batuak. Bale. Eta eske, oen dala gutxi, bueno, nere familiko pertsona bateko paritu ziten figurita bat, bere intentzionan akin, eta zaltzen zan, monja bat, Azpin zeuzkela pertsonak posizio berdinen. Eta orduan, horrekin nau, hola, osa, ze momentutan. Zapaltzen? Persona batzuk? Persona zapaltzen bezala monjea. Ez, salbatzen. Ah, ole. Baina... Baina zure pertsona hori familixakua erlijiozu izango orduan. Bai. Kristaua. Bai. Katolikoa. Bai. Orduan normala. Bueno, horrekin bastante sensible nago azkena. Osa, nola etza konturatzen zea izan oparitzen? Osa, izan oparitzen lurren daun jenden figurita bat moja baten azpina, a ber. Eta... Zain nahi oso bortitza intzitzen. Eso nahi oso. Ez. Ia, zuze urpegi jarri zuen orduan. Eskerrik asko esan zen. Atxu galdo. Ba, eskerrik asko esan nion, ze bere intentzioa ona zan. Berak bihotzetik intzen hori. Zan ni babesteko figurita horrek. Ba, bale, ados. Baina... Hombre, monjan intentzioa be ona izango zian. Misiolari. Bai, klaro, seguro. Bueno, ba. Baina hori, irudi hori sortzea, no? Nik hemen sortzea. Psa honena, podcasta, pozaren kasta. Bai. Podcasta bat, ba, poza hundi hartzen duena gauze gatio. Ni alante duet, podcasta. Zeite zue, ba, podcasta. Gu gaitu podcasta bat. Ba, kasta bat, poza hundi hartzen duena eta ematen duena, are. Entzungo bena, beak? Bai, berkau. Ez dio diariko. Ez, bale. Bai, gero, intentzin honan kontua be, kau peligrosua, ze emuten dago intentzin honak jadana justifiko egin dagoela, izke mundu honetako atrozidea ondixenak intentzin honak egiten dira, bai. Intentzin hona peligrosua. Bai, eta beste gauzatzuk izkutatzea ditu, ez? Ez ikusi alizatea desberdintasun hori, osea, zakit. Nei oso bortitzen ziten. Eta... Lau bat aldiz petxo, non hortan. Ostia. Ezagutu itzazu Irungo erromatarraroa Oiazso museoan eta ingurutzetako labeak tren berdean. Gehiago nahi izan ez gero, bisitatu Ama Xantaleneko nekropolia. Ne asko gustatu zat, Ama Xantalen esatea. Asko gustatu zat, Ama Xantalen. Hai, gauza batzuk gustatu izan esatea. Ama Xantalen. Xanta Elena da berez. Ah, bale, nuen ulertzen, ah. Ama Xantalen. Irunen izan du da, naiz pixkat. Gipuzkoako zer da. Xantalen bai, markatu da. Bai, bai, ez, ni markatu da. Gazai. Ba, pelotea. Ah, horrekin gebitzen, no? Ostanilla ez da. Eta pelotarik. Nei guztu, zain nola gehaudan hori bukatu egia zen. Ostras, ez egitzen, urrengo kapitulu batea goizteko? Ez. Ah. Betirako horruztea. Betirako? Ez, baina, eskirolak. Ne... Eskirolak, hortxe zenon. Eskirolak. Zain izuet ez? Hainbeste pelotari bila. Eskirolak. Eta gero, gehaudian lau, lau aia esan dago, ez? Oantxe? Ba, horretik ondo, ah, orizan, ondo. Bestela, oin beste bat, egiakuri. Ba, gehaudian lau, karo, nabarmena da, ze pelotari profesionalak dira, ezagunak dira, eta, karo, azaltzea batzuk, ba, bakigu azaldu ez dianak zein dian. Ordu no son armen geudia eskirolak eta zein dia ba Aimar Olaizola. Curioso hace ahora con esanean txostunei, txost musika taldeko nere kidei asmatzeko ber zein zian eskirolak eta asmatu intzituen. Bueno, ba, bi bentzat asmatu intzituen. Bat Aimar Olaizola, ba bueno, hasta que uno sea tigo ya vea garbi zen izango zala bat. Ente eta gero Mikel Urrutiko txea. Hori espero zan, ze, bueno, zarata marra uste dela, eta pixkat Bizkaia, nik esango nuke, Bizkaiko EAJ, El Correo, pixkat orko simbolo bezala, el pelotari bizkaino, eta dize, txapeldun izan zan, da zera, eta, bueno, espero zan, eskirol gintzan ikustea beha. Eta gero, Ander Rimaz, hori, ez genuen, espero hori zan, hori hartzu barra uste dela, atzelari gaztea, eta, bueno, kasu honetan, ba, kantxabarrun, ez da jano bizta zutxu azala demostratzezun, eta hain kantxatik kanpore, ba, aladalera gutxiko. Ez da jano bizta lana kogoti egitea ustatzez egin, no? Ez da dulertzen egitza hori. Ez da hori. Ni ez da dulertu. Ez, bueno, hori kirol gazetaritzen aspalditik erabiltzean terminoa, eta beti da, hori oso langilea danen kirolari bat, pelota hori adegu zau da, atzelari bat, ba, oso langilea ez du fallatzen, da, venga, segita, hor du gehoteko kapaz da hor, ba, resistentzia eta zea. Hortako erabiltza eta gero ulertuta duke dela, ba, ez da jano biztak zidala, ez dakit soidar bat asunen, edo lehenago, edo Errusiako talde bat zea. Langile antolamendu bat proposatzezuna, ba, lan gehiagoitea produkzioarea gotzeko. Produktibistak, nemoan. Eta laugarrena ez ez esan, ez? Laugarrena Mikel Larun beda, eta horrezak itondo zertau dan, gustet Mikel Larunbe bat indula zeakin, iraultzailean testuakin, baina ez zala ju, no, olako zoze, hori ez naiz ondo entera usertzen, gauza. Igual COVID, hola ez? Ez, beste zerbait zen, gustet deklarazio batzuk intzitula, zaten, bueno, zaitu. Erdizka zela gauza, no, zaitu. Pilotariak subjektu politiko moan, ostra, enoen, imaginein. Bai, bai, lehenengo aldi edala zango nuke hori gertu dana. Ia. Harritzakoa. Eta ben, langile boterea eta olako esloganak erabiltzen daue, bueno, ez, terminologia horte ez diaritxe, baina, bueno, hor daude, jake jaudea, ba, pelotari atzoko zogutxeko bratzu dela, ez da gize. Gero nahi konta diate baita, ez diela uzten lan eiten hortaz aparte. Ah, baitare. Hortan zare, hori esan duen. Ez errez. Bai. Ta igual irazten dituzu 1000 euro hien, eta zin dezu gero enpresa gaten lan hain, o ez dakit. Bai, hori ere esan duen, bai. Osea, sin esa pluriempleau hori izan, ez? Osea, esklusiboki hortan bazu. Bueno, igual, manezkezu klasek pelotakok eta hola. Ah, vale. Ikastaru da pelotakoak, igual pelotakin aldo zuin, ez? Apostutan jolastu, dana horrekin errazen duta. Tako enpresa bat igual irik egizu. Ja, vale, baina hortik kanpo eza. Bai. Eta zehati gaiz, zehati gaiz, produktibista. Produktibistea. Ez dakit, ez dagot... Hola, atentzioa amantzaiak. Bai. Produktibistea neok, eta zeatik. Ba, etorten gailako nahi irratzaioa, eta gure izaten dutelako, zela, ba, munizipio ezberdinak egen, ba, beti eugillot joeria esateko, ostra, ba, venga, irratzaioa, baina, venga, gero, jak hemen gauzen, venga, beste bat. Eta nik ez dakit izatik nahi zen. Hola, guan nahi zen. Joera. Bai, joeria, produktibistea, egin baten, a ber, bere mugakin. Igual, ez da gehi, igual bat grabaitia ez da nekua. Bat. Ez nazaitez landetxe batean, Gipuzkoako barnealdeko lasaitasuna sentituz, edo Ilunabarra kantauri itsasoaren gainean ikusiz, Donostiako eta kostaldeko herrietako gure ostatu batean. Transporta bintzaitu dautze. Ez da, nun ez da. Gipuzkoan. Nun ez da. Hau zer da, hau Gipuzkoako barrenaldeko lasaitasuna sentitzen egitu hemen? O, Gipuzkoako barrenaldean legitxaude, gero? Bai. Horo lasaitasuna sentituz. Ja, berez festa zin, no? Ez da, o jale basko festak izateko? Urretxo festa, ja. Ez festak. Bai. Mateun ez da guazar. Ni dantzago amoratzen, eh? Ni uste datzo jorga antzala, sus mori dauket. Ahoi? Nik ez nintzen atea. Baina, penetan bezala gau nintzen. Igual jorga pixkatean gozan, da nintzen atea. Zatik atzin eta, irratza joan atope goteko? Hori da, bai. Reservatzeko nero, ez. Bestela, ba, bueno, usta egitu zan palana suertatu, da, hola. Ni atea nindu. Zabarren itxi. Atea? Ordu bat agarte. Afari merien nintzen den baita, hoz? Bai. Meriendea, erra. Nei ez den bat ezan. Ze jantzen duela. Ze jantzen duela esan dezue baita. Muñeko. Muñeko. Ni gato. Ni gafai meriendea. Ni gafai meriendea nire txen. Danesan ordun. Ez frantzesan ordun. Danesan ordun. Sei tarditen afaldu. Sei? Sei tarditen. Bueno, zazpirego egutxiten. Nuna afaldu. Junta izoa, zazpiretan zen. Zan. Eta afaldu non, zazpire goi gutxi den. Zazpire eta marre nori gutxi nintzen. Tokire. Zer janun. Bai, hori interesantziten bai. Bueno, gauza batzuk importantzik eta interesik ez dagoen azutzago. Azeituna bat obestu bai, hanbazan. Baina, muñak, ez urbarruko, muñak. Eta, ze problema zein da, ze... Ze, Maialen. Ez dakit. Zuri, atentzioek eta dutu, Maialen honek. O, zuri, ze... Nei adibiz... Klasaina veganoa jatezun, pertsona klase altzea beti. Klasaina veganoa eta anakardo gazta. Rekin. Gisto ni guie, mateit. Ez urbarru horik eta tripakik eta buf. Hemen problemea, ne, problemea. Esto zue bat ikian igual, aspektu hontan. Ez. Esto se batilla. Menú individual. Bai. Ja. Infantil. Baina, bueno, iguña zuri, a ver, iguña mongotzu hori jatiak, baina ez hori jaten doin pertsonak, hori jaten doin pertsona bai iguña muteotzu. O hori jaten doin pertsona batzuk igual bai. A, pentsau geneon. Kao, zintzu jaten doin. Pentsau geneon. Osa, ze pertsona klase, osa... Ke ba, ez da nahi pertsonak ez. A ver, nik adibidez bakit, ba, ekologua naizen ikuspuntutik eta historikoki, gizakiak, ba, milak eta milak urtetan paleolituan azur muñak jan izan dauela. Oin ni bakit. Lehen gauza oso normala zen, hori jatia. Gauza ez normala noizti da, ba, ez da, historikoki oso denpora gutxi izango da. Lehen kanibalismoa normala zen moguan, eta gaur egun kanibalismoa normala ez tan moguan, ez? Baina, zuik guztan bozu, lerro baten, historia dana, ba, gehixena, ba, azur muñak jaten ibiliga, nik ustot. Noiz, ze garaiten, sandek? Paleolitu bat, ha? Oinala, marmei urtetik atzea. Ze sanedek, ni paleo naizela, o paleolito? Ah, ez. Atzerako jadala esan izan nion. Ez hartu personalki, eh? Hartu Gipuzkoaki. Gipuzkoar, jendea... Hola, Gipuzkoar izango bazinoa esela, hartu. Paleolitiko, eh? Baina, zen nahi duzu esan, zuk nik zen nahi duen esan. Ni galduiten egola, ni arratza horretzen berdeak. Bai, ez, paleolituko ez. Bueno, ni beste gauza esango izuet, nengon ikusi non, jouto ben, zea, erkar zea, Jimenez, arrondo, amendak eta apuntatu da, Jimenez Los Santos, periodistea, fatxea, espainola, fatxea, dan fatxena ho, ez, tasio? Bai, fatxa... Baldau, uri baino fatxa hoik. Esan nahi dut, gero dode beste pertsona batzuk, ba, diala ezagunak beste gauza batzuatik, eta fatxak diala baita, ez? Baki gori fatxa dela. Na, kasu enten, esango nuke dela, fatxa gisa, fatxatasunetik dela ezaguna. Dela fatxa ezagunena, hola. Los Santos, bai. Santuk. Eta entzion entrevistea Bertin Osborneri. Osborne. Hola, ze euskeraz letu berdet, o Borne. Naizun bezala. Osborne, Bertin Osborne, euskeraz santzazo. Bertin Osborne. Osborneko. Adidez, Osborneko Bertin hori. Osborne adidez, abeslaria, aktorea... Hori, jantatea, gizona hundie, gizon bikaine. Bakigu fatxadala. Gizon bikaine, gizona hundie, eh? Nik ez zautzen. Ah, ez ez zautzen. Gizona hundie, gizon bikaine. Bakitzen da, baina ez zautzen. Baina hundie dala, bai. Ah, personal, gizon ez zautzen. Igual perspektibak enjokatzen du bera grabatzeako, ni zer dakit. Eh? Ah. Ni bin leitu nun gauze bat, matemateatik, eta esaldi ezen. Ese ligaria menos que Bertin Osborne en un gaztetxe. Liga menos, bai. Liga menos que Bertin que Bertin Osborne en un gaztetxe. Horro nire galderea da. Nire galderea da. Seguro al gaude. Hemen txak, gaztetxe bat, 10 metro. Oin jendeik ez da. Estela esango, nioke, horko neska bati, hau etereoa. Izango da tereo sexuala. Neska bat izan da, aizu, zu ligatuko altzen duke Bertin Osborne. Ez, bai, baino, geho personea morboak eta gauzak dare. Nik ez aukotat bat, beak ingi hauko gula. Perversio asko. Perversio, dare, perversio hondiek, dare personea, ba, ez, fatxea da, bai, baino, morboak gehor... Joera akumulatibo baldin bakotzu, listak itekoa, zeinekin ligaiten dozun, horlako pertsonak, bai, nik uste hori badala, ez, lista hortan, horlako, joe, konkista importantia. Faktore eksotiko bat eman nahi bai dozu baita. Bai. Samurreko horlako batekin ligaitia, igual, baina, imaginau, zu herriko penedueko batekin baino. Ez? Horlako, hain kanpokoa dan, ez dakit, arrotza da, ez? Espainola, ez, fatxia da, oso urringiaketan da, eksotikoa. Penuko bat ez da hain eksotikoa. Eta, ostra, horrekin zikik. Baina, gau bateko etzan aldi, zi importa du, ez alda igual. Bat zer da, no, zeztan, hori behiratu ite. Barkatu baina, bantxe, erlojo behiratu jo, eta azken bi minututan sartu geha. Bueno, Bagur. Bi minutu dauzkegu eta nahiko nuke Los Santos eta Osbornen arteko hori bukatzea. Bai. Eta... Hombre, oso luzi galdi bada urrengo kapitulako galdu itxi, baina... Bestela buka daikegu, beste zenbakitxo batekin. O ez. Bai. Azkena. Hau zingo da, urrengo saio bate. Bai, urrengoan, ba, beste orun, egun bat. Erdi pareko, umero batu, zengoltzen dukete. Azirako batzuk. Agur esango jo horrena, elkarri, eta entzulegoari. Ah. Ondo izan? Agur. Agur. Maialen, beste bat arte. Agur, beste bat arte. Eta agur, tazio, beste bat arte. Kusi arte. Agur, Oskar, aio, Maialen, eta aio, Kosmos. Agur. Danok elkarri esan behar diok banan-banan. Ostia, etxa guztaiken, nei agur esaten denboa pila gaztaikia. Agur, Maialen, agur, Oskar, eta agur, tazio. Jaske, mateo azkeneko bi minutu betetzatea gala. Bueno, aio. Ni lehen esan dut, ama Xantalen, zati guztatzeatela, eta despedida bege, aio, Maialen. Aio Kosmos. Nei gustatzen zaiz. Aio Tasio. Hori formalismoa da. Diplomazio hori. Bai, aristokrata planta hoiek. Bai. Azkena. Berro eta margarena. Motor donontzian, bela ontzian edo katamaran batean, nahi duzun bezala baina eman ezazu buelta bat munduko badiarik ederrenetako batean. Kontxakoan.